Baixamos outra vez un lugar na Lubre que nos soa de fondo e damos ya ben vida. Boas tardes a Paco Rivas. Boas tardes. Boas tardes. Don Paco, boas tardes. Dentro de pouco teñen que estar sonando aí as miñas cantigas. Eso faremos. Que tiña aquí na tablet precisamente a miña borriña de Paco Rivas en YouTube. Pero esa non vai ser, son cantigas, son nanas todas. Ah, vale. A da miña borriña é unha cantiga popular, que outro día cantamos unha en directo. Que estuve vendo en diferido, pero que estuve escuitando, vamos. Sí. Claro. Non estabas, andabas de golfo. Andaba de golfo por aí, pero despois a noite cando me... Despois informaron un pouco, me formalizo. Sí, é moi fácil decir que sí. Eu dicía aos meus alunos cando dicían así, a ver, repite logo. A ver, canta. Tú. Canta. Quén canteu? Como claro, vamos, pero si é verdade que... Pero nós non temos voz de... Ante o artista genuíno da miña burriña, eu comprometime a acompañar ca guitarra en algún momento, pero non sí, a interpretar a nosa voz escarallaría unha un traballo a la que adxetivo puxo aí, escarallaría. Oi, é máis doado que ese outro que dixe un tal presidente do goberno dicindo que la cosa va bien, que está recuperándose. Sin comentario, ¿no? Bueno, por eso que decía un amigo meu antes, decía, vamos a ver, eu non son economista, é filólogo como a min, decía, canto debe este estado? Un billón de euros, ¿no? Un billón con B. Sí, algo que non aparece en ninguna cantos, conta. Cantos parados hai? 6 millóns, non sei cantos, ¿no? Canto a prima esa de riscos, canto, bueno, que máis podemos, non foi falla ser economista para entender que isto non vai ben. Claro, si unha casa está debendo 1 millón de pesetas, están no paro, encima ten que estar pagando deudas, non lle vai ben. Pois a este estado tampouco lle vai ben, eso está claro. O gallá lle vai ben, home, eso que queremos todo, pero que non mintan. Sí. A verdade é que... Ahora dedícanse a atacar ya Podemos pola mínima. Buscanlle aí, porque teñen medo, meu fillo. Bueno, aténdeme unha cousa. Ese traballo que deches en primicia e en exclusiva aos nosos compañeros Armando e Mais Laura, bueno, pois terá que vir por aquí. Seguro que xa está... Bueno, estaba no forno cando dixeche, pero a mellor xa está editado, non? Non está editado. Ainda non? Estas son maquetas, por decirlo así, que estamos ainda... no proceso, supoño que se gravará todo depois de Reis. Ah. Cando a Radio Galega nos deixe un estudio aí para gravar todo, porque hai xente, que hai moita xente para gravar, porque grava un grupo de Pontevedra, grava estos de Fuxa, Teresa, Mari Carmen, Maruxa, grava Miro Casabella, eu... Aí rodeaste de xente importante. Nasla. Caray. Antón Castro e o seu grupo, o sea que, como son 24 cantigas, sí, para non facer unha cousa monótona, non? De que todas os mesmos, pois, eu que, como teño, gracias a Deus, moitos amigos e amigas, pois fun buscando así amigos e amigas, tú dúas, tú tres, tú dúas, tú tres. Sí. Tú tamén lle pagas como a nós. ¿Eh? Tú tamén lle pagas como a nós, non? Non, eu pago lles ben. Sí, pago lles ben. Eu pago lles con moito cariño. Aí está, que lles teño o que me teñen eles a mí, que é importante. No, refírome que son persoaxes bueno, moi coñecidos no eido musical tamén. O prologuista, bueno, xa sabes quen pode ser, imagínate que... Sí, o Montero. Debe ser un Antal Alonso. Don Jesús. Prologuista, entre outras cousas di así ao final do prólogo, digo porque o teño aquí. Di ao final do prólogo, se existise no noso organigrama gubernamental a Secretaría Xeral de delicados asuntos poéticos, este organismo apoiaría coas mellores razóns literarias a proposta que facemos en favor de Cantos de Nanar, unha alfaia no seu xénero. O sea que un traballo bastante, bueno, con bastante profundidade, posto que en realidad a participar tanta xente. Habrá que agasallarlle a todas as donas que vayan a ter fillos, non? Eu eu creo que o máis importante é o que di aquí Xesús no principio do limiar. O máis importante é que está feito, como diría el, non para nenos, porque os nenos non van a entender, home, está ben que escoiten que os arrolan en galego, non? Pero está feito para adultos. Está feito para que os pais utilicen a nosa lingua, porque claro, ademais se están vendo as últimas enquisas, non? O que está a pasar. Sí. Que empecen a usalo, pois, nessas situacións primeiras do neno, non? Por eso me refería que habrá que mercalo para regalar yo as embarazadas, as persoas que van a ser máis. Claro, claro, claro, claro, claro. Para que mira, di Alonso Montero aquí un parágrafo que pon, de algún xeito estes cantos de Nanar constituen un libro moral. Os versos do poeta ennobrecen o emisor, papá, mamá, avó, claro, e sitúan os receptores miudiños na arte de vivir, nun universo limpo, mol, morno, tenro, engaiolante, universo constituído sabiamente sobre as deliciosas traves de ouro dun vocabulario poético que Paco Rivas coñece e administra con man de meigo. Berce, arrolo, miña xoia, colo, churrusqueiro, nanar, galano, picariño, ruxe. Entón, en resumen, ven que decir que cando hoxe algúns sociolingüistas nos alertan sobre o feito de que moitas familias a transmisión idiomática rompe con estas palabras, por decirlo claro, así, solo se utilizan estas de rituais, non? Sí. De televisión, de sí, o sea, sí, a xente fala un galego moi nada garimoso, por decirlo así, non? Muy artificial, entonces, ¿no? Claro, muy... Porque casi instrumental, sí. É que o está falando a maior parte da xente que o pregoa por aí, é esa xente que despois non emprega na casa. Sí, claro, sí. Entón, que galego é ese? Pois o mismo que podía ser o castelano, o francés, sí, o inglés, sí, sí, un galego, sí, sí, culto, un galego, claro, un galego con sin riqueza. A riqueza está na lingua do povo, ahí, nos xiros, nos refráns, na retranca, nas metáforas, no... Eso... Ai, meu tuiño, se souberas o que fixen hoxe, Steven, espere a garda, non deu chegar... Bueno, toda esa riqueza verbal só está na lingua popular. Sí. Claro. Que por cierto, na lingua popular. Que foron os que a transmitiron, os que a conservaron, claro, os que a... Sobre todo neste, días. Sobre todo neste país galego. Claro. Que noutro sitio foi a burguesía, como claro, aí, estades vos, non? E despois viñeron os que non habían falado nunca galego, zas, botan unha normativización claro, moi a propósito... Ahora, tampouco hai que idealizar esa situación, eu como lingüista, tampouco hai idealizar eso de que o povo galego conservou a lingua, e tal. Bueno, conservou una por ignorancia, non por conciencia. Ah, claro, sí. Esa conciencia claro, está moito máis arraigada nesta autonomía. En Cataluña, moito máis... Por fixaron moito mellor os catalans. Sí, sí. Os catalans están orgullosos. E continúan. Partidos do Barça, os letreiros en galego, sí, sí. Anunciar as cousas en galego e falar en galego na televisión. E continúan, exactamente. Aquí fano a forza. Casi obrigados. Obrigados polas circunstancias. Sí, home, sí. Son o presidente de Galicia, nun acto institucional falo galego. Claro. Pero chegará caso o seu fillo fala en castelán. Sí, sí. Eso notámoslo hasta nos medios de comunicación. O cal nos está levando a situación que nos está levando. Sí, que claro. O galego, eu dixo, non hai moitos anos, o galego convertirase dentro de moi pouco nun dialecto do castelán. Pues, e dentro de outro pouco máis, pois, casi desaparecerá. O galla que non. No, sí, pero está claro que vai pasar. Pero, porque aquí, además, esa política lingüística, que bilingüismo armónico, ni trilingüismo, benditas, joder. Aquí hai que volver ao... Rabo de gaita. Aquí o que hai é unha diglosia descarada. Unha diglosia unha total, lingua, que comentaba lingua, anteriormente, sí. Hai sí. Unha lingua A e unha lingua B. Unha ya, lingua claro. A, que é a dominante. Claro, a de estatus de prestixio e a... É unha lingua B que está en perigo, pero sí, que está en perigo non é o que din os que andan por aí en manifestacións agora, últimamente, a que está en perigo non é o castelán, eh? No, nunca. Cantas cadeas de televisión aí. O galego está sendo combatido desde dous frentes, unha por o castelanismo, non? Que se está empregando hasta nos medios rurales, e outra é desde a normativización, desde a artificialización de administración propiamente, o galego que non potencia. Foi sempre unha cousa. Non, pero que máis é o mundo mundo en que vivimos, un mundo de oferta, de demanda, de o que importa son as cartos a, aquí o claro. Os, bueno, aquí os esa con... Esa con... ¿Cómo se llaman os de cómo se llama, hombre, o que morreu de Sargadelos? Díaz. Díaz Pardos, sí. Acabáronse. O sea, Díaz Pardos, que si perdía cartos, perdíos, pero facía o que tiña que facer por isto, por este país. Sí, pero iso sí. Acabouse aquí. Aquí a televisión de... ¿Cantas televisoras en galego? Unha a forza. Sí. Todas as demais cadeas en castelán. Sí, no, falando seu galego. Falan o galego, pero na cafetería ou castelán. Cantos xornais hai en galego? Que en Lobios todavía é máis complicado entender o galego da televisión galega que entender se cuadra unha en castelán. Bueno, eso de menos, importante que falaran. Pero é que decir que está en perigo o castelán é que é para non sei que, para bueno, si non sei se si para rirme, se si para chorar. Porque sí, sí. Cantos xornais hai en galego? Bueno, ningún. Bueno, que ningún. Sí. No es que haya un, es que no hay ningún. Esa todos es. Todos están en castelán. Las radios son todas en castelán. Las televisión son todas en castelán. Entonces, ¿qué coño dónde está o perigo? Los libros de texto, salvo raras excepciones, en castelán. Y ahora vienen ainda a quitar de horas ao galego. Sí. Pues, sea magua que nos temos. Escoi, tengo cosa, quería que che quería comentar a propósito de esas palabras que ti empregas, que son, además veo unha cabeza o feito de que comentando na casa da miña tía que vive ali nun aldeíña de cerca de Acevedo del Río, unha vez viñen os netos, os birnetos dela, viñen a visitarlas e tal, e eu dixen, e estes pícaros como... Porque ti empregaste a palabra pícaro, non? E estes sí, pícaros que... como te veñen tantas veces a verte? E dicime a miña tía... Eso solamente esa palabra solamente empregas ti, porque aquí nin os meus fillos son capaces de falar así tan ben como falas ti o galego. E dixen yo, pero pícaro sempre nos chamou a abuela, sempre nos dixo todas as persoas que eu coñecín de cativo, chamábamos pícaro, non nos chamaban nenos. Na zona da Mariña, sí, pouco máis zonas conservan iso. Sí. Sí, é un área dialectal aquí, pícaro... Sí, sí. Por neno, pues, por neno, sí, o golpe por raposo, sí. Os celgos por los centos, o sea, cada área lingüística ten as súas características. E esa riqueza é enorme. Sí, sí. Home, claro, pero é que a mí o que me choque cando os ignorantes, como dizo o himno galego, estúpidos e duros, non nos entenden, non. Claro, aquí resulta, é que claro, é que o cada galego é diferente, eu falo un galego, tú falas outro, aquel fala outro, claro, eu de Andalucía un castelán, o de Madrid outro, o de Lugo outro, o de Sevilla outro, o de bueno, Barcelona outro, eu de Soria outro. O de Lugo castelán que fala, me parece que non. Que fala castelán, fala bueno. Outro, fala outro, pero fala outro tipo de con outros rasgos dialectais, evidentemente, pero fala castelán. E con outros acentos. Bueno, claro, hai acentos... outras influencias que chegan claro, a afectar. Sí. O acento xa non é un rato dialectal, porque, vaya por Dios, os andaluces tamén comen sílabas, sí. etcétera. É o idioma do futuro, que aforra sílabas. Non sei. Tan formas, Paco, eu sei que che costa moito viaxar, pero tiñas que vir a Lobios... No momento que estuvera lá, evidentemente, porque ali vas conocer dentro do idioma galega, pois, a poliglosia, non? Neste caso. Sumada ao portugués, claro. Está aquí, claro, está o portugués. Sí, claro. Sí. Pero máis que poliglosia, eso sería trilingüismo, non? Non, porque non ten a mesma equivalencia. Yeah. Pero non, non hai lenguas A e B... É C, por exemplo, non? É o C que é o galego, claro. O C, portugués, quizás, non? Okay. Bueno, o galego, pero non o galego que conocemos todo por a televisión, que se venos agora, digamos, a interrompir como un elemento máis, como cuarto... Mira, en ningún unha obligación directa, ¿no? En ningún país do mundo, existe un bilingüismo armónico. Claro, claro. É absolutamente imposible, que non haxa unha lingua A e unha lingua B. Un ten que ser dominante sobre o outro, sí. Claro, claro. Ten que ser unha lingua utilizada para usos máis tal e outro para usos menos tal. Sí, sempre, sí, absolutamente sí. Sempre. Claro. O sea, por tanto, aquí hai diglosia, evidentemente. E agora queren facer triglosia, pois triglosia. Pero No, no, pero que está dicendo... Está falando Marc... Dicenos, Marc, que aquí nos temos dous idiomas. O que pasa é que aquí o dominante, e en realidade o emprego do dominante, notase con certo favor por o feito de que o catalán, na maioría das persoas dun nivel determinado, pois emprégase como unha cousa normal. Tanto é así que os empresarios... etiquetan en catalán, non teñen ninguna vergonza en etiquetar no ese idioma. Coas reservas de que algúns españolistas ou, bueno, chamalle X, pois sí, intentan vender o seu produto en castelán, pero que en realidade non teñen ningún apuro en presumir e en gabarse do seu idioma. Sí, aquí o que falta é ese orgullo por falar o galego. Aquí o galego fala nos poucos que quedan xente maior xa ou mediana que falan galego, non por orgullo, falan porque é o único que saben falar. Claro, o que aprenderon de pícaros e de pícaras, pero despois falan os profesores da facultade, os profesores de galego, catro máis, bueno, estes grupos políticos que o teñen. Dito isto, Paco, agora quedanos poucos minutos e non che vai dar tempo a facer tanta poesía como fan na Radio Galega. Vale, pues ponlle vos outra cantiga, xa está. Como queiras. Veña, unha cantiga, sí. Veña, outra cantiga. Pues veña. É o que nos dá tempo para despedirnos, non? Escoitámoste con moitísimo... Ala, xa vai. Veña. Además non vos fai falta poñer música. Veña. Escoítase. Sí. Vamos a intentar, veña. Subimos o volumen da túa... Aí. Que ben. Una mirada é un raio de sol, fareiche a camiña, meu ben, meu amor, meniño bonito do meu corazón. Acóchate a xiña, meu ben, meu amor, que o vento asubía na unha canción, meniño bonito do meu corazón. Acocha cariña, meu ben, meu amor, no colo dos beixos que o papá che dou. Moitas gracias, Paco. De verdade que estamos moi agradecidos e que esperamos a vindeira semana volver a incomodarte, entre comillas, para poder poñerche... E que estamos sin tempo por o tema da... Bueno, pero agora, como isto marcha moito mellor, bueno, que ven, hai que falar, ¿eh? Vale, exacto. Intentaremos, eso falaremos. Ahora... Con vente un pouco que vai isto, non hai excusas. Non hai excusas. Claro. Unha aperta grande e ata vindeira semana, entón. Aperta para semana estades? Sí, próxima semana estamos. A ver se podemos comunicarnos. Veña, aperta. Veña, un abrazo. Moitas gracias. Moi boa noite. Moi boa noite. Xa saben o que facemos cada semana, desexarlles unha semana extraordinaria e agardamos que todos volvan a conectar a vindeira fin de semana de 6 a 8, pois estaremos aquí outra vez. Moitas gracias. Hasta a próxima semana. Ta vindeira semana.